Bawat araw ay Pasko, anumang buwan o araw ay Pasko. Wala akong hangad na yaman sa mundo. Ang lahat ng ito'y natagpuan ko na sa'yo. Kung ikaw ang siyang kapiling ko, bawat araw ay Pasko, anumang buwan o araw ay Pasko. Pasko sa puso ko, sinabasta kapiling ka, saan man naroon o anong saya. Pasko sa puso ko, sinabasta kapiling ka, Pasko sa puso ko, ako'y ang masaya.